Το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Ρε καλώ τα παιδιά. Έχω Θάνο Καμίλα λίγια σήμερα. Κωνσταντίνο Πουλή. Είναι οι δύο δημοσιογράφοι της εκπομπής. Ο Βασίλης Μύτικας είναι στην μίξη του ήχου και στα τηλέφωνα και στην παραγωγή της εκπομπής. Mm-hmm. Το σήμα έχει φτιάξει, μας χτενίζει, μας βάφει. Γενικά όλα αυτά, το σκηνικό, σκηνογραφία εδώ πέρα έχει κάνει κουστούμια ο Βασίλης Μύτικας. Για φοράμε τώρα. Καλά, παιδιά μου, μας δείτε. Στο λες, όχι αστεία. Καλά, άμα μας δεις τώρα, είμαστε. Χάρμα αυτά, είναι κρίμα που δεν βλέπετε, δηλαδή. Είναι κρίμα. Δεν γίνεται να βγαίνει όπως και όπως το ραδιόφωνο τώρα, τη μέλητο. Παιδιά, φαίνεται στη φωνή καταρχάς. Φαίνεται. Άμα ο άλλος είναι χύμα τώρα και απλωμένος και καλά, δεν με νοιάζει και άντε πάω, τα λέω και φαίνεται αυτό το πράγμα στη φωνή. Ενώ σε εμάς το γεγονός ότι είμαστε πάντα στην τρίχα, περιποιημένοι, αυτά, αυτό φαίνεται μετά σε έναν άλλον αέρα στο ραδιόφωνο. Ναι, ρε παιδί μου, μια επισημότητα η οποία όμως είναι με την καλή έννοια. Όχι της κενής τυπικότητας, αλλά του σεβασμού προς τον ακροατή. Γεια σου, Φάρμα, αισιοδοξία θέλουμε όπως έχει το chat. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ για σας. Παιδιά, τι συζητάμε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Λέει ότι κάναμε σαμποτάζ στη Λαμπρινή. Δεν κάναμε. Κάποιος Χρυσοχουντίδης στο chat ρωτάει τον Μύτικα αν θα το ράψει και αυτόν. Ωραίο επώνυμο το Χρυσοχουντίδης. Κάτι μου θυμίζει έναν παλιό υπουργό. Θυμάσαι κάποτε. Δεν μου λέει κάτι. Ναι, είναι ακόμα στο περιπολείο. Πού? Μάνικα στο χέρι. Έχει μείνει εκεί πέρα στην Εύβοια. Δεν του είπε ποτέ κανένα γυμνά στο Υπουργείο. Να ξέρετε. Ο λόγος που δεν έχουμε πυρκαγιές στην Εύβοια είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και τον κορυδεύεται στο chat. Εντάξει, χειμώνια. Δεν έχουμε άλλες πυρκαγιές, ναι. Δεν τα λέτε τώρα όμως με το που έγινε το σχέδιο πρόληψης και εκείνη η συζήτηση στη Βουλή ότι έχουν σταματήσει οι πυρκαγιές. Και γίνεται κάτι αύριο, ξέρω, και μας βρίζουν όλοι. Τι, πυρκαγιά. Ναι. Τα καεί άλλη μισή Εύβοια. Τα καεί νότια Εύβοια. Τέλος Σεπτέμβρη, ναι. Οκτώβρη μήνα. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Στην πρεσβεία είναι αν τον ψάχνετε. Μα τι, ρε παιδιά τώρα, για όνομα του Θεού. Αυτή είστε. Τι συνωμοσιολογία είναι αυτή. Εδώ πέρα, παιδιά, μόνο με στοιχεία. Μόνο με στοιχεία θα μιλάμε. Έχετε στοιχεία, τον έχετε δει εκεί. Διώξτε τον από εδώ. Μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ, μας έρχονταν Ευρωπαίοι πρόσφυγες και τους βλέπαμε από υψηλού. Θα ρωτήσει κάποιος τώρα που ακούει την εκπομπή και δεν κοιτάει το chat. Πού κολλάει αυτό? Πουθενά, αλλά αυτό είναι το chat μας και αποδίδω φόρο τιμής. Α, είναι τίποτα, μια συζητησούλα που έχουμε. Ναι. Παρεμβαίνουμε κι εμείς λίγο να πούμε την άποψή μας. Οι υπόλοιποι, καλησπέρα να πούμε. Get a room, ναι. Chat room. Ναι. Δεν φταίμε που δεν είστε συνδεδεμένοι. Τι να κάνουμε. Δεν φταίμε που δεν είστε στην ώρα σας. Εμείς κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα. Είμαστε 5 με 6 εδώ πέρα. Βασίλη, ξέρετε τι δουλειές έχει παρατήσει ο καθένας μας για να είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα μας έχουν βγει τα μάτια στο μοντάζ αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Ρε Θάνο. Εσύ τι μοντάρεις. Εγώ, guy standing. Είναι έτοιμος. Περιμένει. Εγώ, αρκαλοχώρη. Πατάω το κουμπί της εκτόξευσης και φεύγει 34 λεπτά guy standing. Ναι. Και κάνα δεκάλεπτο διπορικό στην Κρήτη, Αρκαλοχώρη και Χουμέρη, στα δύο χωριά που ισοπεδώθηκαν από το σεισμό. Παιδιά, είναι πολύ ωραία δουλειά αυτή. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, Θάνο, να προετοιμάσουμε το κοινό. Βεβαίως. Νεκταρία Ψαράκη. Είναι από εκεί, ήταν εκεί και έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά με συνεντεύξεις, με βίντεο από ανθρώπους που έχουν γκρεμιστεί τα σπίτια τους. Έχει πάει στις σκηνές εκεί πέρα στον καταβλισμό που καλούνται να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ναι, θα το δείτε. Λογικά μέσα στη μέρα. Αν δεν βγει μέσα στη μέρα, παιδιά, μην μας πείτε και τίποτα. Γενικά, ναι, μην πείτε τίποτα. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μην λέτε τίποτα. θυμάστε που ήμασταν κάπως περίεργοι και που όταν πήγαινε κάποιος να μιλήσει, λέγαμε τώρα σταμάτα και έλεγε ο Θάνος, έλα ρε Κωνσταντίνε τώρα. Α, εντάξει, όχι. Μετά από το Σεπτέμβρη μου. Σιγά-σιγά. Παιδιά, τον έχω φέρει στα νερά μου τώρα. Δοκιμάστε. Δοκιμάστε τη λεγόμενη καλοπροαίρετη κριτική. Τι γίνεται με αυτό. Ναι. Την καλοπροαίρετη, ρε παιδί. Δεν σου λέω τώρα αυτό που λέει το γαϊδούρι που μπαίνει και για να τρολάρει, ας πούμε, ναι, ο δεξιός. Ναι. Δεν λέω αυτό. Λέω την καλοπροαίρετη. Που λέει, ρε παιδιά, εγώ σας διαβάζω, σας στηρίζω, αλλά αυτό που είχατε πει δεν. Για να δείτε πώς θα αντιδράσει. Κάντε το για δοκιμή. Να δείτε έτσι πώς είναι τα νεύρα μας. Πώς είναι τα νευράκια. Λοιπόν, θα παραμείνουμε βέβαια αισιόδοξοι, γιατί θα πούμε πάλι τη πόλη μου. Δεν θα πούμε τα τη πόλη μου. Συμπροτεύουσα. Η κούκλα μου, η αγάπη μου. Η κούκλα μου, η αγάπη μου. Χθες το απόγευμα ήταν λίγο κούκλα. Χθες το απόγευμα. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. 4 χιλιάρικα. Παρήγορο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο που υπήρχε μια μαζική αντίδραση κατευθείαν. Έγινε μια πάρα πολύ μαζική πορεία, καλά για δεδομένα Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα νούμερα στην κεντρική πλατεία, τώρα στην πλατεία Τέρψη Θέα στη Σταυρούπολη. Θύμιζε όλη η φάση λίγο Νέα Σμύρνη, τηρουμένων των αναλογιών, και υπήρξε μια δυναμική απάντηση. Υπήρξε και μια επίθεση στην αρχή από φασιστικές ομάδες, με μικρή καθυστέρηση αυτή τη φορά, αλλά εντάξει. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, έκανε 19 προσαγωγές. Θυμάστε τα μαχαίρια που είχαμε βρει το πρωί, τώρα είχαμε και πιστόλια. Και λες ότι κάπως είναι λίγο επικίνδυνες αυτές οι ομάδες. Φασίστες με πιστόλια. Φασίστες με πιστόλια και μαχαίρια, τι μπορεί να πάει στραβά. Ναι. Και έχεις εδώ πέρα ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ ξεκάθαρο το πρόβλημα. Βία φασιστικών ομάδων, βία ακροδεξιών ομάδων. Ο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Επανεμφάνιση, τι γίνεται με τους ακροδεξιούς θύλακες στα σχολεία. Έχεις όλα αυτά τα ζητήματα να ασχοληθείς. Αλλά με τι θέλει ο άλλος να ασχοληθεί? Με τη βία της αριστεράς. Μίλα ρε, την καταδικάζεις τη βία από ποια προέρχεται? Όχι. Άρα δεν την καταδικάζεις τη βία από ποια προέρχεται? Περίμενε. Όχι, εγώ δεν είμαι. Όχι, αλλά θέλω να την καταδικάζεις τη βία από ποια προέρχεται, γιατί αυτό είναι το βασικό. Το είπε και ο υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Συρίγος, που λέει τους είχε δύο λεπτά στην ΕΡΤ, και είναι φοβερό ότι προσπαθεί ο Κοταρίδης, προσπαθεί να του πει: κύριε Υπουργέ, τώρα είναι αυτό που έγινε, είναι η βία από τους φασίστες. Να καταδικάσουμε τη βία από όποια προέρχεται. Ναι, αλλά δεν την καταδικάζουν όλη τη βία από όποια προέρχεται. 2 λεπτά πήγε αυτό. Θανώ, έχω να προτείνω μια άποψη. Την έχω ξαναπεί κάπως ντροπαλά. Σιγά σιγά θα ξεντουλαπώνομαι κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τις αρετές της θεωρίας των δύο άκρων. Δηλαδή, αντί να λέμε όχι, μη μας λέτε για τη θεωρία των δύο άκρων, υπάρχει ένα άκρο που είναι οι Ναζί και από την άλλη μεριά υπάρχουν φιλήσυχοι πολίτες, να λέμε ναι, δύο άκρα και κρυφτείτε. Πράγματι, ναι. Εντάξει ρε εσύ τώρα. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Και λες, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, τα φιλαράκια σου μαχαιρώνουν, όχι τα δικά μου. Με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά εσείς μιλάτε για βία και προσπαθείτε να μπερδέψετε τον κόσμο, τα τρικάκια είναι εκρηκτικά. Όχι, τώρα περάσαμε και στο άλλο άκρο. Ναι. Ο κύριος Συρίγος είπε ότι τα είδε. Ο κύριος Συρίγος είδε αυτό που δεν είδε κανένα βίντεο. Κανένα βίντεο από οποιαδήποτε πλευρά και αν έχει βγει, είτε από τοπικό μέσο, είτε από συλλογικότητες, είτε από... δεν είναι ότι βγάλαν κάτι οι ακροδεξιοί και να πούνε αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και λοιπά, ο Συρίγος το είδε. Σου λέει χθες, ναι, χθες έπεσαν μολότοφ από ακροδεξιούς, αλλά προχθές εγώ είδα τους άλλους απ' έξω που κοπανάγανε κόσμο. Τους είδε ο κύριος Συρίγος και εμφανίστηκε να μας το πει. Σε μια μέρα που είχες 4-5 τέτοιες δηλωσούλες, είχες τον Άδωνη. Που λέει δεν έχω κάνει και καμιά έρευνα. Και δημοσιογράφοι. Ο Πορτοσάλτε, Μποχδάνος είναι και βουλευτής. Ναι. Πώς λέγαμε χθες ότι τους ψάχνει στο Υπουργείο Παιδείας, ότι τους ψάχνει και ο Άδωνης. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ότι είδα στα κανάλια. Είδα ακροδεξιούς, είδα ακροαριστερούς. Τώρα τι ήταν αυτοί, δεν πέρασε. Δεν τα είδα. Δεν ξέρω κιόλας τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο άλλος σήκωσε ένα χέρι. Δεν καταλαβαίνω. Αναρωτιόμαστε άμα οικοί, τροτσκιστές, ποιος ξέρει. Αλλά ο Συρίγος ήταν το top. Ο Συρίγος ήταν το top. Είδε και τη βία. Ζήτησε, το είπε 10 φορές. Ασχολήθηκε 5 από τα 6 λεπτά. Ασχολήθηκε με την. Με τους... Την καταδίκη της βίας από όποιον προέρχεται. Ναι, αλλά και με τους αυτόκλητους τώρα υπερασπιστές της δημοκρατίας. Συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές. Και εκεί πέρα οι συνδικαλιστές που πήγαν και φαντάζεσαι. Στα μουλοκολάδες. Ναι, ότι πήγε ο συνδικαλιστής που δεν είχε τη δουλειά να κάνει. Ο κακός εκεί πέρα. Το σκιάχτρο, στα πρότυπα, άλλες εποχές ήταν άλλα τα σκιάχτρα. Συνδικαλιστές, στήθηκαν απ' έξω από το σχολείο. Δηλαδή να κάνουν τα παιδιά μας τεμπέληδες και αριστεροί και τεμπέληδες και κοινωνιολόγοι. Ας χορέψουμε λίγο. Will you take you now to a garage in Canoga Park? Makes its own sauce. It wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp with a sign. Μας γράφει εδώ πέρα, Καλιάνα, τα τρικάκια κατά την άποψή μου μπερδεύουν την κοινή γνώμη ως λέξη. Δηλαδή ακούς τρικάκια και νομίζεις ότι πετάνε κάτι που θα κάνει τρικ-τρικ. Και αυτό είναι σωστό, παιδιά. Δηλαδή πετάνε φυλάδια, θα κάνει φιλ-φιλ. Παιδιά, εμείς πάντα βάζουμε επεξήγηση σε αυτό. Όχι, ή λέμε φυλάδια. Ναι. Λέμε φυλάδια για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τρικάκια, μετάφραση, φυλάδια. τι λέγαμε, ένα για τον υφυπουργό παιδείας. Και από τους πολύ έτσι. Τους μεγάλους υποστηρικτές της πανεπιστημιακής αστυνομίας ο κύριος Ρίγος, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι. Στην πανεπιστημιακή αστυνομία αναφέρθηκε και ο Γεωργιάδης και με τις ελληνικές καθυστερεί, κύριε Υπουργέ, και λέει ο Γεωργιάδης ότι καθυστερεί γιατί επειδή ξέρουμε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες ακροαριστερές ομάδες θα γίνουν επεισόδια, κάπως το έθεσε, ότι θα πάνε να προκαλέσουν οι άλλοι για να βγουν τα βίντεο και ξέρετε, συνωμοσίες της αριστεράς, τους δίνουμε ακόμα καλύτερη εκπαίδευση. Πόσο πια καλύτερη εκπαίδευση μπορούμε. Γι' αυτό έχει πάει του χρόνου η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα είναι τρομερά εκπαιδευμένοι με τόση εκπαίδευση που έχουν μαζέψει όλο αυτόν τον καιρό. Ναι. Ο Σύριο έλεγε γι' αυτό και του υπερασπιστές, λοιπόν, για να επιστρέψω, έλεγε και δήθεν, λέει, τώρα να προστατεύσουν τα παιδιά. Και δεν ξέρω, τη δημοκρατία του Α, του Β ήταν εκεί κάτι περίεργη. Τι ήταν το. Είπε και ένα άλλο. Είπε και ένα άλλο ωραίο. Με τι γελάς? Με τη Βαλεντίνα που νόμιζε ότι τα τρικάκια ήταν σαν σκορδάκια και άκουγα πέταξαν τρικάκια και λέω μπράβο νεολαία, βρωματικός τρόπος για διαμαρτυρία. Βαλεντίνα, δεν είσαι μόνη σε αυτό. Πολλοί κόσμος μπερδεύει τα τρικάκια με τα. Θα το κάνουμε ρεπορτάζ αυτό. Με τα σκορδάκια. Θα το κάνουμε ρεπορτάζ αυτό. Σωστό εγγυώμαι. Θα το κάνουμε ρεπορτάζ. Θα βγούμε στον κόσμο να ρωτήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Ο Συρίγος το είπε όλο αυτό το πακέτο και εγώ το λέω ειλικρινά, είμαστε κάπως απολογητικοί κάθε φορά, όχι εμείς να καταδικάσουμε, παράτα με ρε φίλε που θα καταδικάσω, παράτα με, δηλαδή συγγνώμη, βγαίνουν οι άλλοι με μαχαίρια, πιστόλια, καδρόνια, δεν τους σταματάει η αστυνομία, τι ακριβώς πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει τον Παυλόπουλο? Ναι, αλλά όταν το έκανε αυτό ο Παυλόπουλος της έτρωγε η Ηλιάνα Κανέλη. Οπότε μπορούσε ο ίδιος να κάνει τον Παυλόπουλο, γιατί πέφτανε δίπλα οι σφαλιάρες. Πέφτανε σε μια γυναίκα 2 μέτρα παραδίπλα. Οπότε μπορούσε ο ίδιος να κάνει τον Παυλόπουλο παραμένοντας Παυλόπουλος. Αλλά αν είσαι αυτός που τις τρώει, δεν ξέρω τι ακριβώς φαντάζονται ότι πρέπει να κάνεις. Γιατί η αστυνομία σε γενικές γραμμές συντονίζεται με τη δράση των φασιστών. Δεν έχει πρόβλημα με τη δράση των φασιστών, τη στηρίζει. Ξέρεις τι δεν έχουμε σχολιάσει, Κωνσταντίνε? Α, και είπε κιόλας, ο Μπογδάνος το είπε αυτό, ότι υπήρχε διακριτική αντιμετώπιση της αστυνομίας. Της δικαιοσύνης. Απέναντι στους ακροδεξιούς. Ναι, ναι, που είναι γνωστό, παιδιά, πώς χαϊδεύει την αριστερά η δικαιοσύνη. Επιλεκτική παρέμβαση της δικαιοσύνης. Δεν άρεσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποσχέθηκε ότι θα πάει το θέμα στη Βουλή. Του στείλανε και μια φωτογραφία και Κώστα, κάντε κάτι. Είναι ένα βίντεο που είναι κάποιος που λέει σε μια εβδομάδα θα είσαι στο χαντάκι. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Και θα το πάει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος για να υπερασπιστεί τους φασίστες. Γιατί κάποιοι θέλουν και οι φασίστες τον Μπογδάνο τους. Ναι, γιατί προφανώς το να πεις κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ χειρότερο από το να έχεις μαχαίρια, πιστόλια και καδρόνια και να ανήκεις σε μια οργάνωση η οποία έχεις φάξει και σκοτώσει. Mm-hmm. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, ως προς το αν καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, όχι. Προφανώς και όχι. Δηλαδή, τώρα, αυτά... πολλές φορές καλούμαστε να... Είναι γενικά καλό, καλές απόψεις, hashtag καλές απόψεις, να μιλάς για κάποια συγκεκριμένα περιστατικά και να μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Είναι σπαστικό να πετάς την μπάλα στην εξέδρα και έχουμε βαρέθει, έχουμε συγχαθεί αυτό το πράγμα με το καταδικάζουμε τη βία από εκεί αν προέρχεται. Σου λένε, θα μιλήσεις γι' αυτό. Καταδικάσουμε τη βία. Γενικά. Δεν θα μιλήσεις γι' αυτό. Ναι, αλλά για το άλλο. Γι' αυτό. Και πάει κάπως έτσι αυτός ο διάλογος, αν τον απλοποιήσεις πάρα πολύ. Πολλές φορές συμβαίνουν περιστατικά που χρειάζεται μια συγκεκριμένη ανάλυση. Και μια στο τόσο συμβαίνουν και περιστατικά από άλλη πλευρά που χρειάζονται και αυτά μια συγκεκριμένη ανάλυση. Η υπόθεση του Πρίτανη της ΑΣΟΕ ήταν μια συζήτηση που ήταν εντελώς το αντίθετο. Μεταξύ, που έβγαινε όλη αριστερά και λέει: παιδιά, αυτό δεν είναι τώρα κατάσταση και αυτό ήταν τραμπουκισμός κλπ. Και εγώ το είχα γράψει. Και ήταν η δεξή σε φάση: δεν την καταδίκασε αρκετά. Μα βγάλαν όλη η ανακοίνωση, όλες οι συλλογικότητες και τέτοια. Και κάποιοι διαφωνούσαν αναλυτικές ομάδες κλπ. Και ήταν όλες σε φάση: όχι, αλλά δεν καταδίκασες αρκετά. Μα μιλήσαμε για αυτό το περιστατικό. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση και μιλήσαμε για αυτό το περιστατικό. Δεν βγάζεις μια ανακοίνωση. Θες να το υποστηρίξεις, θες να το. Να μην το υποστηρίξεις για το χι τραμπουκισμό του Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Ναι. Το λέω παράδειγμα πρόσφατο σχετικά. Και να πεις: ναι, αλλά ο Ρουπακιάς. Ναι, αλλά οι νεοναζί. Όχι, μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο. Μιλήσαμε για αυτό το συγκεκριμένο. Τώρα μιλάμε για κάτι άλλο. Θα χρησιμοποιήσω εγώ την ορολογία, Θάνο. Αυτό στα εγγλέζικα που μας γράφει εδώ η Καλιάνα λέγεται What about? Ναι, ναι. Και στα ελληνικά για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, αυτό θα λέγαμε. Λοιπόν, έτσι είναι το, αυτό είναι το αντίστοιχο ελληνικό επιχείρημα. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές. Έχω χαρτογραφήσει κιόλας γι' αυτό. Η ιδέα ότι θα μπορούσε κανείς να καταδικάσει τη βία από όπου και αν προέρχεται θα ίσχυε μόνο για τον συνεπή πασιφιστή ο οποίος είναι διατεθειμένος μέχρι θανάτου να ανεχθεί τη βία των άλλων και να την υπομείνει στοϊκά χωρίς να αντιδράσει. Όσοι έχουν μπάτσους να μας δέρνουν και γιορτάζουν επαναστάσεις με σφαγή στις Τριπολιτσάς δεν πολλοί έχουν το δικαίωμα να λένε ότι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, εκτός και αν είναι τόσο αφελείς που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς λένε. Ο Βορύδης, ας πούμε, που δεν είναι αφελής, λέει βία του κράτους. Μ' αρέσει η δικιά μου βία. Αυτό είναι λογικό. Στον καθένα αρέσει η δικιά του βία. Και στο Βορύδη, γιατί να μην αρέσει η δικιά του βία. Του αρέσει η βία της δικής του πλευράς. Σου λέει, άμα είμαστε εμείς και κερδάμε, γιατί όχι. Δεν μου αρέσει η βία των αριστερών γιατί είμαι απέναντι. Είμαι στόχος της ενδεχομένως. Οπότε μου αρέσει η βία που την ασκώ εγώ και αυτοί τους οποίους διατάζω. Και μάλιστα. Εγώ το βρίσκω πολύ λογικό αυτό. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό δεν είναι καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Είναι καταδίκη της βίας που προέρχεται από την απέναντι όχθη. Ακόμα και όμως, αν υποστηρίξεις ότι το κράτος έχει το μονοπόλιο και σε φάση η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, ποτέ από όλους αυτούς που σήμερα καταδικάζουν πάλι τη βία από όπου και αν προέρχεται, δεν θα θέσει ένα ερώτημα ποτέ πραγματικά για το αν ήταν υπερβολική η χρήση βίας. Δεν έγινε στις δεκάδες περιπτώσεις αστυνομικής βίας που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια, δεν έγινε στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου πιο παλιά. Οι άνθρωποι που είναι τόσο ευαίσθητοι πια με τη βία και δεν μπορούν τα αίματα, όταν έχει αίματα το πεζοδρόμιο στα Εξάρχεια, έχουν γίνει αυτά, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις, ποτέ δεν θα πούνε ρε παιδιά, αφού δεν αντιστέκονται, τι τους βαράτε. Το φοιτητή, ξέρω εγώ, τον έχετε πάρει και τον μεταφέρετε σηκωτό έξω από τα πιθήτα. Τον άλλο γιατί τον τραμπουκίσατε, την άλλη γιατί τη βρήσατε, γιατί τη δείρατε την κοπέλα. Ποτέ αυτό το πράγμα δεν περνάει σε αυτό το ακροατήριο. Μα ο Συρίγος δεν το είπε αυτό. Ο Συρίγος είπε ότι δεσμεύεται από την ιδεολογία. Όχι. Αυτό νομίζω ότι είναι πορτοσάλτε από όλες τις δηλώσεις που έχουμε μελετήσει σήμερα. Που λέει ότι η αστυνομία δεν κάνει τίποτα γιατί δεσμεύεται από την ιδεολογία ηγεμονία της αριστεράς. Μπορεί ο αστυνομικός να κάνει τίποτα. Τολμάει ο αστυνομικός να κάνει τίποτα. Τολμάει να σηκώσει χέρι ο αστυνομικός. Ποτέ. Αφού είναι από πάνω η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί σαχεσμένοι. Τους βλέπεις δηλαδή και τους λυπάσαι. Εντάξει, μην δούμε ανοιγμένο κεφάλι τώρα περαστικού αμέσως να πούμε και να φωνάξουμε. Συγγνώμη. Τώρα εντάξει, τα είχαμε βάλει στα δύο χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που λέγαμε τώρα τον Μάγκο, Ινδαρέ, την Νέα Σμύρνη. Τι συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει από όλους αυτούς πάλι και λογαριασμούς και μπορεί να ψάξει ο καθένας. Δεν υπάρχει μία φορά δηλαδή, δεν υπάρχει καμία συνέπεια σε αυτό το λόγο. Καμία απολύτως. Και για τους φιλελεδο ακραίο κέντρο, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Όχι τιμωρία, συνέπεια στη στάση τους. Δεν ρώτησαν ποτέ για το τι συνέβη με τον Βασίλη Μάγκο. Να μάθουμε, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε όλα αυτά. Βέβαια. αφού δεν ξέρεις τι προηγήθηκε, μας γράφει ο Keeper of the Light. Και του στέλνεις μετά τι προηγήθηκε και σου λέει τι παραπροηγήθηκε. Θα είχαν... στη Νέα Σμύρνη υπήρχε αυτό. Στη Νέα Σμύρνη υπήρχε το βίντεο από την αρχή και σου λέγανε δεν ξέρω τι προηγήθηκε. Να το, μα δεν ξέρω τι προηγήθηκε. Στη μάπα στο δείχνω. Ναι, ξέρεις τι δεν έχουμε σχολιάσει και είναι λίγο άκυρο, αλλά είπες Παυλόπουλος. Και σήμερα κάνουμε αισιόδοξη εκπομπή όπως κάθε το μέρα. Μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι. Συγγνώμη, χαθήκαμε την επικαιρότητα. Τι ωραίο που είναι αυτό. Είδατε μαξιλαράκι πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τη σοβαρότητά μας και δεν το έχουμε δημοσιεύσει στο The Press Pro. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Μερικές φορές δεσμευόμαστε από την επικαιρότητα. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο μαξιλαράκι κεντητό που κάναν δώρο στην πρόεδρο από ένα λαογραφικό μουσείο κάπου στην Πελοπόννησο. Το οποίο, και okay, εντάξει, ως χειρονομία, οκ, okay, έκανε ένα τέτοιο. Η άλλη όμως το πήρε και το έβαλε στον καναπέ. Οπότε έχεις μια φοβερή φωτογραφία όπου η πρώτη εμφάνιση του μαξιλαριού που έχει κεντημένη τη Σακελαροπούλου και τη γάτα της γίνεται σε εμφάνιση Άδωνη Γεωργιάδη στο Προεδρικό. Οπότε το γραφικό μέτρο έχει τερματίσει. Πέρα έχουμε. Η φάση είναι. Ας μπουν οι Τούρκοι δηλαδή. Συγγνώμη, το έχουμε παρατήσει το πράγμα. Μετά από αυτό, ας μπουν οι Τούρκοι. Ζηλέψε Καλιάνο, ναι. Το ας μπουν οι Τούρκοι είναι καλή ατάκα για όταν φτάνουμε πια σε ένα διέξοδο. Α, μας βάζετε εδώ πέρα στο chat. Το chat είναι πάντα έτοιμο, ναι. Είναι να ρωτήσω κάτι. Αυτά βγαίνουν σε μαζική παραγωγή. Να είχαμε και εμείς μαξιλαράκι Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Και να το πουλάει το Press. Θα θεωρούνταν προσβολή αυτό. Θα το θεωρούσαν ειρωνικό. Δεν θα φανόταν πουθενά. Θα λέγαμε. Μα μοιράζαμε τα έσοδα, άμα είχε πρόβλημα σε αυτό. Με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ναι. Είμαι ένα 60-40. Σύλλογο για τις γάτες. 60-40. Είμαι large. Είμαι large. Την λίγο παραπάνω. Εντάξει, βάλε και τα κόστη. Τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά στα. Είναι πολλά τα μεταφορικά. Ας τα πάρει η Προεδρία. Τόσα λεφτά είναι μεταξύ. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια ιδέα. Να είχαμε μαξιλαράκια τώρα, να έχει μαξιλαράκι Άδωνη. Μαξιλαράκι Κατερίνα Σακελαροπούλου με τη γάτα. Α, λάμα. Έχεις όλη την Προεδρία. Ένα πελατάκι έτοιμο. Εγώ θα το αγόραζα. Κοίτα, για ντεκόρ σε ανασκόπηση ένα τέτοιο μαξιλάρι, το βάζεις εκεί πέρα και δεν βγαίνει ποτέ. Δεν βγαίνει για τις επόμενες 5 σεζόν, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Μαξιλαράκι λέει με. Βγαίνει μόνο άμα φύγει σε Κελαροπούλου από την Προεδρία. Αγοράζω μαξιλαράκι που λείπει από το TPP. Δεν θα έμενε τίποτα. Παιδιά, όντως θα πέσει. Πολλοί κόσμοι θα ήθελε να σάζε το ψωμί θα φύγουν να το πάρει. Όντως. Για το σε ποιον φάνηκε καλή ιδέα, άντε πες οι άλλοι, okay, ήταν ένα δώρο. Αλλά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, που το είχαμε κάνει και πρώτη ανασκόπηση, απασχολείται πάρα πολλοί κόσμος γενικά σε όλο αυτό. Δηλαδή, τι έχει να κάνει η Προεδρία της Δημοκρατίας, να ασχολείται με τα εθιμοτυπικά και τις δημόσιες εμφανίσεις Προέδρου. Τελεία. Τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελεία. Δεν είναι να παράξει πολιτική, να φτιάξει κανένα νομοσχέδιο, δεν είναι βουλευτικό γραφείο. Ναι. Είναι οπότε, μόνο αυτό. Οπότε πέρασε αυτό το πράγμα και λέει: μπράβο κύριε, εκεί να το βάλετε. Εκεί. Απ' τη μία ο Άδωνης και απ' την άλλη το μαξιλάρι σας. Ρώτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πού να το βάλω αυτό και της είπανε στον καναπέ. Στον καναπέ να το βάλετε. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να βάλετε αυτό το μαξιλαράκι, είναι στον καναπέ. Τέλος πάντων, εμείς το λέμε, παιδιά, αρχίζουμε σιγά σιγά να το προωθούμε. Είναι μια ιδέα που θέλουμε να τη σκέφτεστε, να δουλεύει υπόγεια. Θέλεις κούπα σαν αυτήν της ανασκόπησης. Λοιπόν, θα γίνουν όλα αυτά, παιδιά. Θα γίνουν. Αρκεί να μην ρωτήσετε πότε. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν. Το αγοράζεις, το βάζεις ένα σιρτάρι, το ανοίγεις μετά από 10 χρόνια. Έτσι θα σου προσφέρει λίγη νοσταλγία σχετικά με το τι άνθρωπος ήσουν και πώς έγινες. Όχι. Τα αγοράζεις, το κρατάς 20-30 χρόνια και μετά το βγάζεις σε μια δημοπρασία. Δεν θα βρεθεί ένα κορόιδο να τα αγοράσει 5.000. Κάποιος εκεί είπανε ότι είναι της Προέδρου και, Προέδρου και είναι μοναδικό κομμάτι και θα είναι για τη συλλογή μου και δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ άλλος είχε πουλήσει αόρατο πίνακα. Δεν θα πουλήσουμε εμείς ένα μαξιλάρι σε Κελαροπούλου σε 30 χρόνια. Λάμα, η αλήθεια είναι ότι τώρα θέλω και εγώ kits μαξιλαράκι με τη φάτσα μου και τη γάτα μου. Όχι, παιδιά, δεν πρόκειται τώρα να τυπώσουμε. Να το κάνουμε λες και είμαστε κανένα μαγαζί εκεί πέρα, τύπο στη φάτσα σου σε μαξιλαράκι. Θα έχετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μπορεί, επειδή ήταν και ο Άδωνης εκεί πέρα, μπορούμε να τυπώσουμε σε μαξιλαράκι όλη τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία αυτή που ξεκινάει στην αριστερή μεριά έχει το μαξιλαράκι και στη δεξιά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλάμε αυτό και αν θα φύγει σαν ζεστό ψωμί. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το ότι καθόμαστε εδώ και ψωμολισάμε υπηρετώντας την ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τρομερές περιουσίες με την ευφυΐα που έχουμε στο μάρκετινγκ. Απλώς. Ακριβώς επειδή ψωμολισάμε εδώ με την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και επειδή ψάχνουμε τέτοιους τρόπους, έχουμε αναπτύξει μια τέτοια δημιουργικότητα. Καταλαβαίνοντας και το κοινό ότι τέτοια τα αγοράζει, να παίρνεις. Το trash έγινε της μόδας, το vintage. Όπα, στην Ελβετία εδώ λέει πάει 200 ευρώ το σεμεδάκι. Φέρτε τις πρίκες σας, παιδιά, να τις ρευστοποιήσω. Λαμπρινή! Έφυγε. Λαμπρινή, αν ακούσατε την εκπομπή, ξεκίνα. Μαζική παραγωγή, θα εξάγουμε. Θα φτιάξουμε εδώ πέρα. Θα εξάγουμε. Θα ανεβάσουμε τις εξαγωγές της χώρας. Θα είναι στα υπόγεια του The Press Project εργαζόμενοι, σε ράφια θα τους έχουμε και θα ράβουν μαξιλαράκια να στέλνουν στην Ελβετία. Ναι. Αλλά θα γίνεται ανεξάρτητη δημοσιογραφία όλο αυτό. Παιδιά, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Από κάτι κακό βγαίνει κάτι καλό και προχωράει η ζωή. Λοιπόν, 5.30. Να πάτε να ξεκουραστείτε λίγο για 3 λεπτά, να τεντώσετε τα πόδια σας. Γιατί το επόμενο ημίωρο προβλέπεται εκρηκτικό, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σκεφτόμαστε να πούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Α, τι θα πούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το depressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από μαξιλαράκια σε μεδάκια και ντύματα και δεν ξέρω εγώ τι. Και νεοναζί. Ναι. Που είναι τα βασικά μας ενδιαφέροντα. Αυτό καλύπτει μια γκάμα. Δηλαδή με όλα τα δικά μου ενδιαφέροντα στη ζωή. Λίγο μαξιλαράκια, λίγο νεοναζί. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Έχουμε και μια έμεση ανάληψη ευθύνης από την οργάνωση Ιερό Τάγμα. Καθόλου ύποπτο. Είναι αναρχο... Ιερό Τάγμα έχουν και σημεούλα ελληνική. Εντάξει. Έχεις παρατηρήσει ότι στο Twitter, άμα έχεις ελληνική σημεούλα δίπλα, κάτι έχει πάει λάθος γενικά. Δεν το έχω παρατηρήσει γιατί είναι εγώ... και μάλλον και με ευρωπαϊκή. Θέλω να πω ότι άμα τα έχεις αυτά δύο στο προφίλ σου, άστο. Εγώ είμαι κάπου μεταξύ block και mute σε αυτά. Mm-hmm. Για να μην έχω και τα με μπλόκαρε, με φημώνουνε, οπότε mute. Και απλώς κάνεις σαν να μην υπάρχει. Αυτό που θα ήταν πολύ χρήσιμο γενικά στη ζωή. Είναι όλος, τσακ, και μετά δεν υπάρχει. Σαν το κουμπί στο freestyler. Πιστεύει δηλαδή ότι κάτι κάνει, ότι παρεμβαίνεις, ότι σου μιλάει και δεν φτάνει ως εσένα. Είναι μαγικό αυτό το. Αυτή η λειτουργία στο Twitter είναι το κάτι άλλο. Είναι καταπληκτικό. Αυτή το μεταξύ τι είναι με την ονομασία του Ιερού Λόχου. Γιατί συνήθως αυτούς είχαμε εκεί πέρα. Το οποίο είναι το πολύ αστείο γιατί ο Ιερός Λόγος ήταν τάγμα ομοφυλόφιλων. Και ήταν ακροδεξιά οργάνωση που αυτοπροσδιορίζονταν ως, που ονομάζονταν Ιερός Λόχος. Εντάξει τώρα, τα ξέρουμε αυτά. Μεγάλες ιστορίες της πόλης. Όπου μαζεύονται πολλοί άντρες, έτσι είναι αυτά. Επειδή η ανθρώπινη φύση είναι κάπως πολύπλοκη, ό,τι και αν προσπαθεί να επιβάλλει η κοινωνία, όταν μαζεύονται πολλοί άντρες για πολύ καιρό, σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνίας, αυτά συμβαίνουν. Να ρωτήσω κάτι, η Καγιάννα. Τα γραφεία της ΧΙΑ κανονικά δεν θα έπρεπε να μην υπάρχουν. Δηλαδή να μην έχουν διακριτικά και πινακίδες και σημαίες, ή κάτι έχω καταλάβει λάθος. Εγώ περνάω από τα κεντρικά, τα οποία δεν υπάρχουν εκεί που ήταν στη Μεσογείο. Αυτά τα ξενικιάσανε. Ναι, γιατί τους κόπηκε χρηματοδότηση, δεν έχουν λεφτά. Λένε ότι δεν έχουν. Έχουν πάρει κάτι πιο ταπεινό. Μπορεί στα τοπικά γραφεία να πετάει και ένα λάβαρο. Τι θέλετε τώρα. Ανεπίσημο. Θα έπρεπε κάπως να λένε, δηλαδή, ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ο Παπαναγιώτη το ανακάλυψε αυτό πολύ πριν τον Πουλή. Ποιο ρε παιδιά, τι συζητάει πάλι το chat, τι συζητάτε, μπορώ να μάθω τι συζητάτε. Τώρα θα ανοίξουνε, τι θες. Α, εντάξει, τίποτα. Αλληλαμπρινή Θωμά μας βρήκε, που κάνει τους διαλόγους με τον Βασίλη Μύτικα στον αέρα. Λοιπόν... Εγώ στη Θεσσαλονίκη τα είδαμε φουλ εξοπλισμό. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εντάξει ρε παιδιά, περασμένα ξεχασμένα τώρα. Έγινε μια δίκη εκεί πέρα, εγκληματική οργάνωση και λοιπά. Τι θέλετε. Λοιπόν, μάγκες καλύτερα να είσαι 8 στο σχολείο μας και 8 στον Εύος μου. Θα πέσει λογικά πολύ ξυλί και οπότε λάτε νωρίς. Θα χρειαστούμε λογικά βοήθεια. Δεν έχει κανένα ορθογραφικό λάθος αυτό. Κάνω λάθος. Κάτσε να δούμε τι λέξη έχει. Εντάξει, έχει γράψει τη βοήθεια που έχει η εψιλον γιώτα μέσα. Δεν είναι για απλό πράγμα. Εντάξει. Θα πέσει. Εντάξει. Το ελάτε, ας πούμε, το περίμενα να το πετύχει. Και το οπότε. Το θα. αλλά χρειαστούμε. Τέλος πάντων. Μην ανησυχείς φίλε μου, ξέρουμε και τους παρακολουθούμε, λέει το Ιερό Τάγμα. Έκανε και χιουμοράκι το Ιερό Τάγμα, γιατί αν δεν έχουν οι φασίστες χιούμορ, ποιος θα έχει. Mm-hmm. Γράψανε ότι να μας κάνετε tag γιατί έχουμε λογαριασμό στο Twitter. Αλλά ενημερώνουμε στους συντρόφους ότι είμαστε και στο Twitter την επόμενη φορά, θέλουμε tag με φατσούλα γελαστή. Και ποιος δεν θέλει να γελάσει με ανθρώπους που κρατάνε μαχαίρια και πιστόλια και που δηλητηριάζουν συνειδήσεις μαθητών, δηλαδή, στο σχολείο. Με ηχό. Ποιος δεν γελάει με αυτό. Με ηχό, ας πούμε, από βαθιά δεν θα ακουγόντουσαν ωραία. Είναι η σπορά του Παύλου Μελά. Αυτά είναι καμάρια. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, οπότε είχαμε κάποιες ενθουσιώδεις αναρτήσεις, σχολιασμούς από την άκρα δεξιά, έτσι πάρα πολύ επενετικούς για το γεγονός, γιατί άμα δεν μπορείς να χαρείς όταν βλέπεις τα παιδιά, τη νιώτη μας, τα μπουμπούκια μας να κυκλοφορούν με μαχαίρια και πιστόλια και να επιτίθενται σε ανθρώπους που κάνουν μια απορία, πότε θα χαρείς, πότε θα καμαρώσεις, αν όχι όταν βλέπεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα είσαι γιος δοσύλλογου, είσαι η πολιτική σπορά των ηττημένων του Δευτέρου Παγκοσμίου. Πώς θα νιώσεις καλά. Είσαι δηλαδή το αποπέδι του Μέγκελεν. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Θα το χαρείς και θα το καμαρώσεις. Τώρα το chat σχολιάζει τον Παύλο Μελά κάπως ειρωνικά. Τα έχω δει αυτά. Όπως το φάγανε κάπως νωρίς. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι ξέρω κι εγώ, αλλά δεν. Όχι, ας μην και επίσημη ιστορία αυτό είναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ποτέ γιατί είναι τόσο γνωστός πια. Πήγαινε, ερχόταν, η αλήθεια είναι και νωρίτερα στην. Λένε, μιλάω για την επίσημη γραφή. Ανέβαινε στη Μακεδονία και έκανε. Απλώς στην πρώτη φάση εκεί πέρα πάνω στο. Δεν το φάγανε στο χωριό. Του στήσανε νέδρα, μπουμ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Αυτό το είχα απορία από μικρός. Για τον Παύλο Μελά. Δεν έχει. Ναι, γιατί το ακούμε πολύ στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω τώρα. Mm. Δεν έχει αυτό το πολύ ηρωικό. Να καταλάβω. Οκ, τι έκανε αυτό. Γιατί αυτό και όχι ο άλλο. Από του ανθρώπου. Τόσοι άνθρωποι πολέμησαν. Αυτό δεν το μειώνουμε. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Να τα βρούνε μεταξύ του. Δεν έχω άποψη. Να τα βρούνε. Εγώ δεν. Δεν κρίνω. Αν μπορούν να μην μαχαιρώνουν, να μην πυροβολούν, αυτές τις απαιτήσεις έχω από την ελληνική ακροδεξιά. Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε να εμπνέεται η ελληνική ακροδεξιά, να ενθαρρύνει τα παιδιά μας να γίνουν φωνιάδες και με το καλό, όσο μπορούμε, όσο περισσότερο αίμα έχουμε στην ελληνική κοινωνία, τόσο περισσότερο θα χαιρόμαστε. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι υπάρχουν δύο πλευρές από την ίδια πλευρά. Δεν το λέω καλά, μπορούν να υπάρχουν δύο πλευρές από την ίδια πλευρά. Είναι δύο υποπλευρές της μία πλευρά. Καταλαβαίνεις, Θάνο, τώρα ότι είναι πολύπλοκο αυτό που ετοιμάζομαι να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει δεξιά και ακροδεξιά. προσέγγιση σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει η ακροδεξιά. Μπράβο τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και την έχουμε δει αυτή. Είναι η χρυσαυγήτικη αντίδραση. Που ουσιαστικά πανηγυρίζει για την βία που ασκείται. Γιατί είναι αντεροβγάλτες οι άνθρωποι, οπότε δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Μια χαρά λογικό τους φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και η δεξιά η αντιμετώπιση. Ή δεν ξέρω, δεν είδα, πώς το πω, Άδωνης, δεν έχω κάνει έρευνα. Γιατί συνήθως ο Άδωνης, άμα δεν κάνει έρευνα, δεν ανοίγει το στόμα του. Τον έχει δει τι προσεκτικός που είναι. Που τα έχει τα στοιχεία, που έψαχνε τα στοιχεία στο κινητό του, ναι, με την έρευνα τη ζούγκλα. Ξεκινάμε το φταίει ο Τσίπρας και μετά ψάχνουμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, δεν είχε τα στοιχεία. Πού να ξέρει τώρα τι γίνεται. Οπότε αυτή είναι η δεξιά αντιμετώπιση του φαινομένου. Λοιπόν, η δεξιά αντιμετώπιση του φαινομένου λέει λίγο πολύ ένα πράγμα. Ότι κατηγορούμε την αριστερά και κάνουμε το κορόιδο για το τι όντως συμβαίνει. Αυτό δεν έχει πάει καλά, παιδιά, την προηγούμενη φορά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε το θράσος, το απαράμιλο, το ουρανομίκες θράσος να πει στην τηλεόραση ότι εμείς, λέει, θα μας μιλήσουν εμάς για τη Χρυσή Αυγή, που είμαστε αυτοί που τη βάλανε στη φυλακή, που πήρε ο υπουργός τους φακέλους. Ναι, ρε φίλε, πήρε ο υπουργός τους φακέλους που καθόντουσαν στο συρτάρι του, επειδή δολοφονήθηκε άνθρωπος και επειδή, για να είμαστε ειλικρινείς, δολοφονήθηκε Έλληνας. Ποιο μου κοκορεύεσαι τώρα ότι βάλατε φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, ναι, αυτά τα ακούγαμε και πέρσι τέτοια εποχή. Ναι, το θέμα είναι απλώς ότι αυτή τη στιγμή ξαναέχουμε φασίστες στο δρόμο να βιοπραγούν. Αυτό αλλάζει. Ότι ενώ ήταν λίγο εκεί που αρμόζει, στις τρύπες τους, όπως λέμε κάπως, έτσι, χαριτολογώντας, mm-hmm. να πω, αυτή τη στιγμή έχουμε ξανά φασίστες αποχαλινωμένους. Φτάσαν στο σημείο να γράφουν στο Twitter. Όχι, ρε φίλε. Όχι και να γράφει στο Twitter. Αυτό παραπάει. Να ξέρεις, σε μια εβδομάδα έχουμε και την επέτειο του εφετείου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε όλοι αυτοί οι αντιφασίστες της Νέας Δημοκρατίας πόσο θα γιορτάσουν και τι μήνυμα θα στείλουν και αν θα πούνε τίποτα. Τσβάλιν. Πες, δηλαδή, πρώτη έχουν φορά πέσει και είχε... χρονικά, οπότε δεν μπορείς να κρυφτείς κιόλας. Μας γράφει εδώ πέρα ο Τσβάλιν. Πες να είναι η πρώτη φορά που δεν είχε άποψη για κάτι ο Άδωνης. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Δύσκολα τον πετυχαίνει τώρα να μην έχει κάνει έρευνα ενδελεχή για κάποιο θέμα. Θάνο, να προσκαλέσουμε τον ακροατή μας που έχει έρθει στο στούντιο. Αφού δεν μας έριξε τον εξοπλισμό των πολλών χιλιάδων ευρώ, έχω ανοιχτά μικρόφωνα. Ναι. Γεια σας και από μένα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ πέρα σε ένα στούντιο που έχει κοσμήσει με την παρουσία του ο Σπύρος Γραμμένος. Άκου τώρα. Έλα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί τον έβαλες? Κάτσε, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα και που έχει κοσμήσει με την παρουσία του ο Σπύρος Γραμμένος. Τι είμαστε δηλαδή, μούλοι εδώ πέρα? Ναι, και τώρα νιώθω ότι είμαι δίπλα στο Μαθουσάλα της δημοσιογραφίας. Το Θάνο τον Καμίλαλη. Δεν πάει καθόλου καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Οκ, εντάξει, ναι, προχωράμε. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω αυτό. Πρώτο για το Σπύρο Γραμμένο, ότι νιώθω μεγάλη τιμή εδώ πέρα από το κοσμίο Σπύρο Γραμμένος. Δεύτερον, ο Μαθουσάλας, υπερήλυξη. Ναι. Και για το... και γεια σου, Κωνσταντίνε. Μια κριτική που δεν έχω ακούσει ποτέ. Για τον Μπουλή, τι να πούμε, την καρδιά εδώ του site και του σταθμού. Όποιος έρχεται, του φυλάει το χέρι από τη φόρο τιμής. Είναι υποχρεωτικό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε ένα τέτοιο τελετουργικό. Δεν μας είπες, λέει, ποιος είσαι. Ναι, Κωνσταντίνος Τσάγωνας ονομάζομαι. Προχωράμε, επάγγελμα, γρήγορα, αφημί. Στο δημόσιο υπάλληλος είμαι. Οχ. Κάτσε, ρε φίλε, τι δημόσιο υπάλληλο θα σε βαρολογήσει? Ήρθε εδώ πέρα, δηλαδή, καθόσαστε εκεί πέρα τον Κουδουνάτο όλη μέρα με τα επιδόματα και ήρθε εδώ πέρα να μα μιλήσει κιόλα. Ας μέτρο του κοινωνικού αυτοματισμού. Ήρθε τώρα ο δημόσιος υπάλληλος. Τι θέλει δηλαδή? Καθόμαστε εμείς, ιδρώνουμε εδώ όλοι οι εντερπρενέρ στον ιδιωτικό τομέα. Ετοιμάζεται να μας καταπιεί η αγορά σε κάθε στροφή. Και ήρθε ο άλλος που πέφτει μισθάρα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Και ήρθε εδώ πέρα να μας μιλήσει. Με τι μούτρα μου κουβαλήθηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κλασική περίπτωση. Είχα γνωρίσει το σταθμό, όχι το σταθμό, το site από όταν ζούσε ακόμα ο. Τώρα από το άγχος μου ξεχνάω και ο εφήμερος. Ναι, ο Κώστας ο εφήμερος. Μας ξέρεις καιρό δηλαδή εσύ. Ξέρω καιρό, σε θυμάμαι ακόμα όταν είχες μαύρα μαλλιά. Γιατί πώς θα τώρα πάει όταν δηλαδή βλέπουμε στην ανασκόπηση πώς όλο και θα πιο... πάει αυτό, πώς όλο θα και πάει. Περισσότερο χιόνι βλέπουμε στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Να σου πω κάτι τώρα. Το ξυρισμένο το θυμάσαι δηλαδή? Θέλω να πω που ήμουν στο πρόσωπο ξυρισμένος. Το θυμάμαι. Λέω, το είπα κάπως περίεργα. Το θυμάμαι και λοιπόν με τη γυναίκα σου. Για πες τώρα, είναι καλύτερα τώρα με το αξύριστο? Τι θέλεις να σε κρίνω εμφανισιακά? Πόσο έχεις πει εδώ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Συγγνώμη για τον ήχο, δεν γίνεται. Τόσο καλά τα κάνει ο Κούλης που έχουμε απουσία ειδήσεων πια και συζητάμε για ενδυματολογικά και. Σήμερα έτσι είναι εκπομπή. Φασίστες, το μαξιλάρι της Κελαροπούλου και τα δικά σου. Και το κράξουμε το δικό σου πουλί. Θα σου κάνει να πούμε στη Λαμπρίνη να σου κάνει ένα μαξιλάρι. Έχω παιδί μου. Έχω μαξιλάρι με φάκτε πολύ. Το ξυρίσμα, θυμάσαι τι γίνεται εκεί. Παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε, άλλο ήθελα να πω. Δεν υπάρχουν βρώμικες λέξεις, λοιπόν, υπάρχουν βρώμικα μυαλά. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως λέει Σβάλιν, πού να μην ήταν αγχωμένος κιόλας, τι θα τους έλεγε. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα που έχει άγχος. Ρωτήστε, λέει, αν καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Βεβαίως. Εδώ σε θέλω. Ναι, τη βία την καταδικάζουμε. Είναι... Τη λεκτική βία που ασκείς εδώ πέρα τόση ώρα απέναντι στους συναδέλφους μας έχει κάνει. Η βία είναι η μαμή της ιστορίας και εμείς έχουμε περάσει τώρα στο δυτικό κόσμο που δεν ξεκινάει κανείς με μαμή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τι με ρωτάτε, αν καταδικάζω τη βία, ανοίξει το παρελθόν. Ναι, δεν την καταδικάζει αρκετά. Ένα ναι, όπως η μαμή. Όπως η μαμή. Α, τώρα στριφογυρίζει, καταλαβαίνει. Όπως λέει το Λάμα, έτσι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ανεδεί. Παιδιά, δεν σας λέω τίποτα τώρα. Και αν τον δείτε και μια φάτσα που έχει, είναι ο κλασικός τύπος που πας στην εφορία και δεν σε εξυπηρετεί με τίποτα. Όχι, να βγάλουμε φωτογραφία, Κωνσταντίνε, για να δείμε στο site ποιος έχει καλύτερη φάτσα. Είναι δηλαδή ο τύπος που πας και είναι. Λες και τον έχει βγάλει από τον μπάνιο. Δηλαδή, ότι τι μου κουβαλήθηκε εδώ πέρα, παιδιά. Ο χαρακτηριστικός τύπος που έχει να δουλέψει 4 χρόνια. Την εκπομπή. Την κονσέρβα εκείνη την ώρα. Οπότε είναι με τα ακουστικά και δεν δίνει καμία σημασία. Πριν ο άλλος φάει, περιμένω μία ώρα, κάτσε. Την εκπομπή δεν την ακούει απόγευμα, επειδή είναι εκτός δουλειάς και σου λέει θα φάω από το δικό μου χρόνο. Οπότε τη βάζει και την ακούει την επόμενη μέρα στο γραφείο. Το ρωτάνε, μήπως. Με συγχωρείτε, επειδή έχω έρθει από το. Σκάσε, ακούω φάρμα τώρα. Ακούω τα χθεσινά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έρχομαι κατά καιρούς και δίνω τη συνδρομή μου. Και αυτή τη φορά ήρθα πιο γρήγορα γιατί είναι φίλος μου ο Πάνος ο Παπαδομανολάκης και μου ζήτησε ευγενικά να περάσω, δεν σκόβω να ξανάρθω. Μου λέει σε παρακαλώ έλα, αν δυνατόν. Όχι, και ήρθα νωρίτερα. Α. Ναι, με ικέτεψε. Με τη συνδρομή, όχι φιλικά μόνο. Ναι, μου λέει άμα δώσεις, έλα και άσε. Θα πληρώσει συνδρομή σήμερα. Παιδιά, δεν είναι μονταρισμένο αυτό. Ικετεύει κόσμο να έρθει να μας πληρώσει ο Πάνος. Αν γίνεται, μου λέει παρακαλώ πολύ. Κονέγεται οικονομικά. Εμένα μου λέει γιατί νιώθω ανασφάλεια, δεν θα πληρωθώ. Είναι και τέλος του μήνα και σου λέει τώρα αυτοί έχουν λεφτά, με πληρώσουν, δεν έχουν. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, άμα είναι και για καταθέσεις ποσό, πες του κι άλλα. Ναι, μπορεί να ακούει όσο χρειάζεται. Ναι, Κωνσταντίνε, τώρα και για τον Κρίσο Μπαλί θα ακούσεις. Δεν ξέρω, θα ακούσεις. Για το ξυρισμένο θα ακούσεις. Τότε που το ξύριζα. Την ίδια γραβάτα που έχεις κάθε τόσο στην εκπομπή. Όλα. Όχι, ίδια γραβάτα. Έχω προσθέσει καινούργια γραβάτα πέρσι. Όχι επειδή τώρα δεν τα παρατηρούν όλοι. Έξοδα. Έχω προσθέσει καινούργια γραβάτα. Αυτές οι γραβάτες, παιδιά, κάνουν 450 ευρώ η μία. Σαν το κάλυπτο. Μάλιστα. Α, αυτό μετράει. Είναι SDIT. Ναι. Αυτό είναι σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ακριβώς σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο βάζει τα λεφτά και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τα ξοδέψει. Λοιπόν, για πες τώρα. Τι με κοιτάς από πάνω, δηλαδή, με κάτω, γιατί δηλαδή τώρα αυτή η ροή του χρήματος, η Νέα Δημοκρατία, πώς το κάνει? Τώρα πληρώνει ο κύριος Ταϊκούρας εδώ πέρα τον κάθε Κώστα για να έρχονται τα λεφτά μετά σε εμάς. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να έρχεται εδώ πέρα να βλέπει το φίλο του. Εν τω μεταξύ, όταν λες φίλο. Ναι. Ότι είστε φίλοι. Ναι. Τι φίλοι δηλαδή. Τι φίλοι. Το γνωρίζω. Τον γνωρίζω από τον δρόμο που έχουμε κάνει μαζί τόσα και τόσα. Το γνωρίζω ρε, εσύ προσωπικά. Το ξέρω, είμαστε φίλοι και από... Πολιτικά. Πες το, δεν θέλω να ντρέπεσαι. Από πολιτικές διαδικασίες, από συλλογικές διαδικασίες. Όχι, δεν είναι... Ξέρεις τι, ότι... Όχι, δεν χρειάζεται να πεις πού, δεν χρειάζεται να πεις πού. Ότι δεν το γνωρίζεις, δεν είναι κολλητός μου με την έννοια... Δεν θα κατηγορούσα εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Το ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια, το ξέρω, ναι, από συλλογικές διαδικασίες. Αυτό. Και είναι και πολύ αξιόλογο παιδί. Αξιόλογο παιδί είναι. Ναι, παρότι... δεν ξέρει ακόμα ούτε να γράφει καλά, ούτε να μιλάει... Σωστά τα ελληνικά. Πάρτε σίγουρα φίλοι. Είναι πολύ φιλότιμο. Πάρτε στο γάμο. Α, και έχει βγάλει και ένα βιβλίο. Νιώθω την ανάγκη να το πω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Α, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Γιατί όπως και εσύ, ναι, είναι και αυτό συγγραφέα και καταλαβαίνετε. Μάλλον μοιράζεστε μαζί μου, γιατί εγώ είμαι επίδοξο συγγραφέα, το ψώνιο του να βγάζει ένα βιβλίο. Και πόσο περήφανο νιώθει γι' αυτό. Εσύ, ενώ είναι μια παπαριά καμαρωτή. Παπαριά δεν είναι παπαριά, αλλά είναι. Δεν είναι παπαριά ακριβώς, αλλά εντάξει ρε φίλε, σιγά έβγαλες και βιβλίο. Έχει και... φέρει συνδρομή, μη το απαντήσεις. Είπαμε για την κριτική, ναι, ναι, όταν δεν φέρουν λεφτά επιτόπου. Λοιπόν, περίμενε. Από αύριο. Τώρα κάνω την κριτική. Μπήκε μέσα, έφερε, βρίζει τον Παπαδομανολάκη. Δεν με νοιάζει. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον ξέραμε και από χθες. Δηλαδή χθες τον μάθαμε. Οπότε, εντάξει, τον βρίζει ότι είναι ατάλλαντο συγγραφέα κτλ. Δεν με ενοχλεί αυτό. Μετά λέει ότι είμαστε όλοι ψώνια. Και λέει ότι είναι και παπαρχιά καμαρωτή. Ναι, το βιβλίο από το Αμόνι στο σαλόνι ήταν το μίσο στη συγγραφική αυτό... ζωή της Ελλάδας. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό που έχει βγάλει η Άννα Διαμαντοπούλου. Από το Τάδε στο Ντεσεβό. Από μετά το... από σένα. Ναι, ναι, από το Αλέτρι, από το Ινί, από κάτι τέτοιο, από κάτι αρχαίο. Τέλος πάντων στο Ντεσεβό. Έχει βγάλει ένα παρόμοιο το οποίο δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Μάλιστα. Α, Παπαδομανολάκης λέει του έχω δώσει affiliate για την προώθηση του βιβλίου. Μπράβο. Μάλιστα. Που ακούει, ο άλλος ακούει μέσα. Ακούει. Πιστεύεις ότι δεν ακούει το σύνορα, γι' αυτό έχωνες. Θα το θάψουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, ρωτάει ο κύριος Χρυσοχοντίδης να μεταφέρουμε μερικές ερωτήσεις από το chat. Πώς σου φαίνεται που το The Press Project πήρε λεφτά από τη λίστα Πέτσα? Ναι. Αναμενόμενο ήταν. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια μερίδα στα ΜΜΕ, η οποία είναι φιλικά προσκύμενη προς το κυβερνών κόμμα. Μιλάω όσο πιο καλά και ο Κυριλάτα μπορώ. Πέφτουμε τα αποκαλύψεις. Μια πολύ πολύ μικρότερη που είναι προσκύμενη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και άλλες αποκαλύψεις. Και υπάρχουν και τα μέσα που κάνουν κριτική τόσο στους μεν όσο και στους δε. Στην πραγματικότητα τα τελευταία είναι χρήσιμα για την προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής, ακριβώς επειδή κρατάνε τους ψηφοφόρους, τους δυνητικούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ μακριά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, σε κανένα δεν προκάλεσε έκπληξη ότι η μερίδα του Λέοντος ήταν στον όμιλο Αλαφούζου και στον όμιλο Πουλή. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς ένα ρόλο να επιτελέσουμε. Ναι. Το σχέδιο αυτό είναι καλό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να μας χώσει κανένα χρήμα με αυτό το σκεπτικό. Ναι. Ακριβώς. Να κάνεις συνδρομή ο Πέτσας, ας πούμε. Ναι, ο Άδωνης σου λέει παιδιά το ταλιράκι εντάξει, του έχουμε Πέτσα. Τις διαφωνίες αλλά μερικές φορές εκεί στο Τζίπρα συμφωνούμε. Ναι. Πέρα ταλιράκι, εντάξει. Το ταλιράκι του Πέτσα, ωραίο θα είναι. Αυτό είναι και ωραίος τίτλος για εκπομπή. Η εκπομπή σου θα μπορούσε να λέγεται έτσι. Το ταλιράκι του Πέτσα. Και θα βγαίνει να λες αυτά μέχρι να εμπεδωθεί αυτή μέχρι η άποψη. Μέχρι να μία ώρα. Όχι ρε παιδί μου. Θα είναι πως είναι το πεντάλεπτο η γλώσσα μας ξέρω εγώ. Θα βγαίνει και θα λες αυτά μέχρι να το καταλάβουν και να αρχίσουν να μας πληρώνουν και εμάς. Πολύ ωραία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάτι retweet τα έχουμε. Μέχρι εκεί έχει πάει. Κάτι retweet από Άδωνη, από Πρώτο Θέμα, από κάτι τέτοια τα έχουμε, ζήσει. Ασκώντας κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ, έχεις Twitter. Μάλιστα, ναι. Σε προσωπικό. Μάλιστα, ναι. Δυστυχώς δεν το παρακολουθώ. Ίσως θα πρέπει να κάνω και Twitter σιγά-σιγά. Καλά, μην κάνεις Twitter για να βλέπεις. Κωνσταντίνο δεν το χρησιμοποιεί. Δε. Εσύ, Θάνο. Και εγώ επίσης δεν το χρησιμοποιώ. Εγώ βάζω. Δηλαδή, τα κείμενά μου. Τα κείμενά μου βάζω, ρε παιδί μου. Α, αριστουργήματα. Εντάξει, βάλε τα κείμενα. Τι θα γίνει, ρε. Ένας πραγματικός, έτσι. Τι θα γίνει, ρε. Εν τω μεταξύ, εγώ τον προσκάλεσα σε αυτό. Ένας ιάκυνθος του Twitter βάζει μόνο τα δικά του. Εγώ τον κάλεσα. Και του λέω, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν έρχεσαι να τα πούμε. Και περίμενα, Θάνο. Λέω, γιατί δεν έρχεσαι να τα πούμε. Και περιμένω, θα έρθει. Θα πει, για τη δουλειά σας. Γεια σας, μπράβο, σας παρακολουθούμε και συγχαρητήρια, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι κάπως έτσι το φανταζόμουν δηλαδή. Blogger. Έχω και blog, ναι. Έχω. Και εκεί Instagram. Έχω και, έχω και Instagram. Καλά, ρε, και πού τα. Δηλαδή. Πού. Πώς προλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ ένα Facebook έχω κακομοίρης. Καλά, εγώ έχω τώρα μια ολόκληρη ομάδα που τα χρησιμοποιεί. Που... Σε έχουμε από κάτω στο υπόγειο. Ναι, παιδί μου. Δεν το κάνω μόνος μου τώρα. Αυτή είναι η ομάδα επικοινωνίας που έχω. Ναι, οκ. Okay. Που ασχολείται με τα social τα δικά μου μόνο. Okay. Αυτό είναι τρία άτομα, απλώς έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν είναι κάποιος. Δηλαδή και αυτά που γράφω στο Facebook τώρα προφανώς δεν τα γράφω εγώ. Ναι, είναι ναι. Μια ομάδα που συνεδριάζει. Οπότε, το καλό με αυτό ποιο είναι, ρε, εσύ. Που μ' αρέσει πάρα πολύ ότι όποτε γίνεται πατάτα. Βγαίνει ο Τάδε που συνήθως είναι πολιτικός, αθλητής ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε προβλεπμένο πρόσωπο, λέει: δεν το έγραψα εγώ. Δεν το έγραψα. Ένα λάθος στις διαχειριστικές μου ομάδες. Ζητώ συγγνώμη. Για τα καλά. Χαλαρά το λέω κι εγώ αυτό. Χαλαρά. Και ναι, TikTok ναι. Έχω. Έχω κάνει και ένα βίντεο Καζατζίδη. Λοιπόν. Έχει TikTok. Ναι. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Έχει αποτίσει φόρο τιμή στο μεγάλο μου. Ναι. Λοιπόν. Αν έχει ρόγες πουλί το Instagram. Αυτή την ερώτηση δεν θα την απαντήσω, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Θα τα πούμε αύριο. Από το 19 έχει νέα κριτική. Νέα κριτική για το τι δεν κάνεις. Ναι. Ναι, ρε παιδιά, στο blog δεν ανεβάζω αυτά τώρα. Το blog ήταν. Εντάξει, έχει πει κάπως. Το blog, παιδιά, έχει μόνο τα κείμενά του πριν τα δημοσιεύσει. Έχει τις αναρτήσεις. Έχει τις αναρτήσεις του Twitter του με τα κείμενά του. Αυτό. Έχει μόνο μία προδημοσίευση των κειμένων του πριν τα αναρτήσει το πρεσβευτικό. Η αλήθεια είναι ότι στο blog μου κάποια στιγμή είχα ασχοληθεί να βάλω. Να περνάει και το Twitter μου εκεί πέρα όταν το ανοίγεις, αλλά TikTok με χρεώδουλο παρικείο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιδέες, υποσχόμαστε να τις υλοποιήσουμε όλες ανεξαιρέτως, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μακάρι να μπορούσα να πω τέτοιο και για σένα. Δεν έχει καπάκια, δεν θα ήθελες άλλο. Ήθελες κι άλλο, ήθελα. Πρώτη φορά μου δίνετε βήμα σε μικρόφωνο. Εσύ ναι. 10 λεπτά. Εντάξει, δεν θα υπάρξει και δεύτερη. Δεν θα υπάρξει και δεύτερη τώρα. Κακά τα ψέματα. Πότε να σας. Αυτή τη στιγμή γράφει. Για την επόμενη φορά, χωρίς να είμαι εγώ εδώ. Πότε είναι να πω. Ραντεβού που δεν θα είσαι εδώ. Όποτε θέλει. Ένα ανοιχτό ραντεβού. Πότε ξανά έχετε εκπομπή, ρε παιδί μου. Α. Ποτέ. Αυτή είναι μια φορά το χρόνο την κάνουμε. Τι έχουμε φέρει εδώ πέρα πράκτορα. Εκεί την εκπομπούλα πότε την κάνετε? Είναι επαιτειακή αυτή η εκπομπή. Την κάνουμε κάθε χρόνο 30 Σεπτεμβρίου κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Μην ευχαριστούμε. Γράφεις το όνομά σου στο Πάνθεον αυτή τη στιγμή. Θα λένε οι άλλοι, παιδιά, εκείνο το παιδί που είχατε φέρει που σας έβριζε. Λοιπόν, γεια σας. Τα σοβαρά, περισσότερα σοβαρά πράγματα σε διάφορα πραγματάκια που ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έρχονται. Ναι, ναι. Γεια σας. Κάτσε, εδώ άλλος λέει κάνει donate 10 ευρώ στο chat, οπότε λίγο ακόμα συνεχίζουμε, έλα λέγε. Το λάμα λέει, δώστε το εκπομπή, πληρώνω. 10 ευρώ τι είναι, ρε παιδιά, εγώ φεύγω από τη δουλειά μου, ας πούμε, έρχομαι εδώ καπάκια. Όταν λέει δουλειά του παιδιά, εννοεί το δημόσιο. Και τέτοιο, για ένα δεκαρικάκι, αν γίνει, μισό λεπτό, μπορούμε να κάνουμε το άλλο, ότι για τα επόμενα 3-4 λεπτά, ότι αν γίνει ένας πληστηριασμός και φτάσουμε τριψήφιο, όταν γίνει χρεοπίστωση από τον εκδοτικό οίκο και έρθει ο άλλος και τα δώσει. Να εξηγώ κιόλας. Αυτά τα gap group είναι που βαράει το τραπέζι την ώρα που λέει χρεοπίστωση. Gap βαράει και τραπέζι. Να δω για μια ολόκληρη εκπομπή. Αυτό Γεια σας. Ευχαριστούμε για τα donate που κάνατε ήδη. Άλλα 10 από την Σβρέτινα. Ευχαριστούμε. Είμαστε στα 20 ευρώ και συνεχίζουμε. Ορίστε, ανέβασα. Sink the box down to the ocean floor.